إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دل سوات في توفيق برمب تبارك وتعالى يسون درس التوحيد يسون تير باب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندي بيويسو كي لن تنبليون كي آيوي نغا خمني نيانغا سورة البقرة سنو برم دي كي أدو دي وخنان يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم أي ينيني جامولين سن برم بيغا خمينتيني ني موي كي لن بند gisoon nañ ni borom téré bi dafa dal li def akup leunkele manam rattaché li nga xamanteni ni mom moy sunu borom jalla wa ala nek gim nek sunu borom agit war bi nga xamni warna ñu jaamu ko mom dong lolu waxon nañ ni la taxone borom téré bi def ko moy pour wonane ndekete kenn kep moyeyo ñu jaamu ko moy ki bind minde fi kon kep ko xamni bindulo minde fi yeyo wo ñu jaamu la kon dal ki yeyo ñu jaamu ko kenn la ndax ki bind minde fi kenn la magok gannaaw lol nak mu tek ci muné thumma aydan la yakfi an al insan yuqirru bir rububiyya bal la budda an yuqirra bil ubudiyya lillahi wa yaf'alaha mukhlishan lahu muné xamal ni nak doylu rek nit ki ne man gemnaani yalla ma bind gemnaani yalla yi ki nga xamni moy borom asaman ak suuf gemnaane yalla sama borom muné lolou doyul pour nit ki nek julit haqqan doyul pour nit ki nek julit bo xamanteni ni islamam day wer dedet lutax doyul lolou yakarna rombon nagn ko ndax ñom abu jahlin ñom nangu won nañ ni yalla leen bind mango amuñu won sikki saka ci ne yalla ay sen borom mangok akala amuñu won sikki saka ci ne yalla ay sen borom alquran yaxal ko wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna allah so le laaje ku bind asaman ak suuf ñu ne yalla kon ñom amuñu won jafé jafé fofé waye nak andak liñ doon nangu yoyé yépp taxut won ñu gëm manam ngëm gi nga xamni islam da koy valider xam nga wote wo ngëm ne man julit la lolu yomb na ku mu neex nga def ko est ce gis nga mangok te tay buñu xolé ñu bari ñi ngi wote wo islam yeene gi deg ñu naan ay imam yo xamni goor jigen lañ est ce yeene gi deg lolu mangok yeene gi deg ay franc-maçon yo xamanteni neenañ ay julit lañ ngi deg yu mel non yu bari yeen ngoy deg kumu neex rek nga wote wo mom yomb na waw waye nak lolé ngay wote wo ndax lu valide la ci islam wala deet fofu la ciolé nek ndax lu valide la solo li nga xamanteni moy les textes sacrés lolou motax julit bi il faut islamam mu nek lo xamanteni ni da koy confronter manam day garal islamum da koy exposer da koy jël par rapport ak li nga xamni moy alquran da koy jël par rapport ak li nga xamni moy sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam pour mu meuna nek lu valide parce que ki dugg ci islam lu ñuy sakku ci mom mu tuddu ñaari baatu cede yi ñaari baatu cede yi moy lan moy cede nani amul kenn ku ñu wara jaamu ci deug kudul yalla lolu moy ashhadu an la ilaha illa allah benen baat bi moy wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu cede nani muhammad jaamum la yonentam la kon gis nga ñaari baatu cede moy la moy alquran ak sunna alquran moy wahyu gi nga xamanteni ni dafa joge ci sunu borom directement sunna moy wahyu gi nga xamanteni ni sunu borom jalla wa ala dako jaarale ci yonentam kon faaw ñaar yoyu kon ñaar yoyu mom la nit ki di séré ñu ne ko yow ab julit nga deglul bu baax baat bi dañ na séré ñaari baatu séde kon lo wara séde la manam lo wara valider sa julita la day melni tay nga warona duggal ben code gis nga ba ngok ñuy lay laaj code bo xamni moy valider yow sa so lolé ngay duggal mo xam da nga don adhérer ci ben affaire wala lu mëna don gis nga wala da nga bëgg def retrait ci ben nangam mo xam somme d'argent wala lu mëna don ñu lay laaj code de validation boko amul ndax di nga retirer do retirer mbiri mi ngi non ma ngok légui nak sëgam doomu adam mom mo mëna am xel bobu ba mëna exposer mbiri ci forme bobu ci fonctionnalité yoyu manam tay ku ñew né ah nangam bank ba amna fa nangam tay bo ñew dinañ laaj code de validation légui nak da nga yaakar né islam mi nga xamné suñu borom moko waccé jox doomu adam xel mo mu mëna déféré ay code de validation ay tactique ak technique bu mëna tek ay code de validation islam momu suñu borom waccé islam mom da nga yaakar né dafa nek lo xamanténi pagay la formation bi ñew na mën julit la gis nga moko até bi ñew na mën julit la ki nga xamni du julit du wor ñew na mën julit la ku mu neex dal ñew dugg ku mu neex ñew genn dedet dafa am luy valider sa ngëm en tant que julit budul lol da ngay dess ci ñi nek ñi nga xamni dañuy wote wo kesse té wote wo mom agul fenn ku ne mën nako kon lol lu jara baye xel la bu ko defé kon mune doyut nit ki nan gemna yalla ci ne rek yalla moy sama borom dedet mune faawu nak mu yaxal faawu mu saxal ak njaamu jaabu go xamanteni ni da ci kennal boromam defal ko boromam mom dong jaamu yalla nak buñ ko waxe bul yaakar ne moy julle ak wor kep comme niko ñu beur yaakaré ngok ba tax na sax da ngay gis ñom dañuy julli di wor machallah waye mën nañ tok fe buñ julle ba paré mën nañ tok fe di jëw ñom japp nañ ne bayyi jëw bokul ci jaamu yalla ke gis nga très bien meun nañ julé ko wor dé machallah mais buñ paré ñu dem défi corruption manam guerre lek alal ju haram ñom japp nañ ni bayyi lek lu haram bokul ci jaamu yalla sénégalais yu bari lool lañ japp jaamu yalla dal moy julé goor man dal maangi julli maangi wor mais yaangi julli mais yaangi tirandé nit ñi yaangi door nit ñi marto hein waaw yaangi julli yaango d'accord mais yaangi xéssal xinga pire nak pire moy yaangi julli yaango da mais yaangi bokalé est-ce que gis nga yaangi bokalé yaangi xettali ko ci kudul yalla yaangi wakilu ci kudul yalla a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim yaangi ñaan kudul yalla gis nga mango gis nga lolu kon lolu lu jara bayi xel la kon bu lu yaakar ne jaamu yalla moy julle ak wor kep dedet jaamu yalla gën na yaatu lool motax ñu bari buñ né tawhid rek ñu naan ah tawhid dal gaay dal tawhidul ibada rek lañuy wax gis nga alors que tawhid ben ensemble la bo xamanteni ni dafa labal mbollem rek li nga xamanteni moy relation bi dox digënde jambi ak borom lolu lu jara baye xel mu ne kon fama dama أقر أنه الرب فإنه يلزمه أن يقر أنه هو المعبود من سفك سخال غني يالا موي سا بوروم كون دا فاي نيك لو وار تي ياو سي تين اوبليغاسيون سخال بيغا سخال ني يالا مو سا بوروم مولو اوبليجي غا جامو كو موم دونغ مانام غاي خيتالي كو تي موم موم دونغ ديكو ياكار موم دونغ دي واكيرلو تي موم موم دونغ دي ديمانديكو تي موم موم دونغ baat yi ñuy wax yépp nak da ngay gis ne ay baat la yo xamanteni ni lego lek day nek mushtarak manam day nek partagé entre li nga xamanteni da ci nek adoration muy jaamu yalla ak lo xamni du jaamu yalla lolu inshallah dinañ ci ñew ci kanam ci définir baat yoyu faram faaccé len détaillé la ci jaamu yalla ak la ci dul jaamu yalla mago parce que ci terme ci langage bi mushtarak la c'est partagé par exemple dimbaniku amna dimuniku bo xamantene dess na ko def ci doomu adama mais amna dimuniku bo xamne ci yalla rek lañ koy def kon gis nga dimuniku c'est partagé waaw lolu inshallah téré bi dinañ ci egg ci détail yoyu ben par ben comme niñu tollé ci masala yi diko détailler ben par ben inshallah bu ko defé kon lolu jara bayyi xel mune ni nga xamantene ni non nga saxalé né yalla moy sama borom kon saxal bi nga saxal né yalla moy sama borom lolu mo la imposé nga war ko jaamu mom dong ci mbollem fanni jaamu yi nak kennal ko ci mbollem fannu jaamu yi mune kon wa anna ghayruhu la yastahiqu shay'an min al-ibada bu boba nak nga saxal ne kenen ku dul yalla yeewul ñu jaamu ko donte koku malaaka la donte koku yonant la donte koku waliyu la donte koku nit ku bax la yeewul ñu jaamu ko amul len ci li nga xamanteni ni mom moy xetuk njaamu muy adoration amu ci cieur ak njaamu mom dafa nek lu restreint ñeel ki nga xamni moy borom jaami ginaaw bi nga saxale na mom moy sa borom moy sama borom yalla ay sama borom kon yalla ay sama borom bom nga saxal mo la imposer ci nga jaamu ko mom dong saxalal ko ak njaamu ñeel ko mom dong te gëm ni jaamu gogou kenon yeyowuko kudul mom ak nak bu aduna bi yeb mabbon di jaamu leneen ludul yalla xam nga lego leg ñu bari li len di nax moy ñu bari ñi ngi def nangam est ce que gis nga bago ñu bari ñi ngi nan sangara est ce que da tax sangara daga ñu bari ñi ngi nan sangara est ce que tax na nga nan sangara wax legi nak ñu bari buñ bokalé day tax nga dem di bokalé yow Vous vous rendez compte? Jigen ñu bari ñi ngi jaay seen bop. Est ce que ta tax jaay sa bop daga? Pourtant dang ko xeexlu. Da ngay gis ni ño xam dañu xeexlu nan sangara. Dañ ko bañ partout. Gis nga? Kuy jaay sa bop dañ ko bañ. Wax lu dul deug dañ ko sip, dañ ko xeexlu. Mais nga gis leen ñu tabbi ci bokalé. Di waat ci kudul Yalla. Di ñaan kudul Yalla. Di xettali ku ci dul kudul Yalla. Di dimbali ku ci kudul Yalla. Di sukkasndiku ci dul la di wakkelu ci ko dul yalla di rendil ko dul yalla est ko xamanteni ni sip na wax lu dul deug ak aka bañ sip sangara sigara sax du ko laal mais nak mo daqa dem ci njabar kat yi ak xarfa xufa yi est ce que gis nga mo daqa rendi ñu nan ko rendil xar wex rendil xalu ben melo defal sarax nangam gifal nak moko fi daqa def ma nga getaro ba melni kuy dem 3ème guerre mondiale ndigli lo ci lal ma nga fess del ak der ak petaw ak bijjan setal lol na nga sibe yele na nga xeexlo ye wa waron nga meuna xeexlu bi nga xamni mo geuna reey yele mo geuna graw yele mo geuna dangereux yele c'est ça mago lolu dalay won ak ñaak xam ak ñaak sel ci procédé wu ko ke li nga wara gëna meytu li nga wara gëna mëna daw moy bokalé day melni rek kuñu sanni won ci all bi muy daw di meytu ay kewel di jëm ci gayne ga sétal lool yow kay gayne ga wara gëna mëna meytu yay fadaté ay gayndek ay ségg ak bukké ak yoy nga garwa gëna meytu ke ngay meytu ay kewel ak bay wala dét wallahu musta'an bu ko defé kon ñu tek fofu suñu baram ñaan suñu borom jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseed defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.